Ikaw ay nagdaramdam, puso ay nagdurugo. Hindi mo yata alam kung saan ka patungo. Ikaw ay naliligaw, isip ay nalilito. Ayaw mo nang gumalaw, hindi ka sigurado. Mata ay nakapiring, daan ay kadiliman. Ikaw ay nadadapat, napipilayan din. Di makapagsalita, anong ibig sabihin? Wala, wala naman, wala namang perpektong tao. Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? Ikaw ay nawawala, minsan ay nawawalan. Sa rehas, bakit ka nakapit? Bakit ka tumatakas? Ikaw ay natatakot, parang walang hangganan. Ang kirot ng bangungot, di mo makalimutan. Ikaw ay nanlulumo, bilang na ba ang araw? Gusto mo nang sumuko, mundo ko. Wala, wala naman, wala namang perpektong tao. Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? Ano ba ang epekto kung meron kang epekto? Laban, tuloy ang nalulunod tungo sa kalaliman. Ikaw ay nalulula, agad kang nahulog. Bumabagsak sa lupa at biglang maduro. Ikaw ay nagdurusa, kaya pa bang tumagal? Hindi na makahinga, lalo pang nasasakan. Ikaw ay dumadaing, dala mo ba ay sumpa? Para kang nililibing at ipinagluluksa. Wala, wala naman, wala namang perpektong